Sprzedamy to w detalu i w hurcie. Nie pasuje ci to, stul się szmato. Rękę mam na pulsie, to mój dźwięk. Na podziemnym gruncie, wyrośnięty powoli, przybierając na wadze, fund po funcie. Się nie bój, nie bój się, się nie bójcie. Nie dajecie wiary, to maszerujcie. Nasz owoc pójdzie w biznes, ale z treścią. Weź to, świeży towar, niepokryty pleśnią. To spełnienie snów, które ci się nawet nie śnią. Muzyką niezależną, sięgnij pamięcią, bo tam dowody na to drzemią. Jedno, drugie demo, imprezy, wszystko to pod ziemią. Bez pogoni za premią, zyskiem za pomogą. Wielkopolskie logo, budowane dzień po dniu, 8 dni w tygodniu, teraz na kolejnym stopniu. Rap, który uzależni was za kopiu. Rap zakartowany w ogniu, reszta to popiół. Bez tłuszczych wymiotów, bez próżnych idiotów, bez słodkich sutek, żeby się powtarzał jak półgłówek. Pomyśl, a potem się broń, skąd powstań, skąd. Rób uniki od techniki, bo jesteś zwykłym zawodnikiem. Dla krytyki i publiki skaczecie jak pajacyki do ich muzyki. Plastikowe żołnierzyki kontra. Niezależne, żalesne słowa, nieprzyjazne dla wroga. Rapowa, undergroundowa, muzyka hardkorowa. Dzwonię twoja papierowa umowa. Za sprawą szalonego jak krowa, za robą Kreutzfelda Jakoba. Pojebańca Hansa. Nie założysz mi kagańca, nie próbuj zakładać smyczy. Bezpańskie podziemie poznańskie krzyczy. Rap dla ulicy, słyszysz? Jak jest? Nie słyszysz, bo pisty słuchają top listy. Na co liczysz i jak liczysz? Pięć jak pięć już, wiesz? Dwa, tak, wiesz, mam takie dwie. Ach, wiesz Hans, czym jest gmach bez fundamentu? Jasne, że wiem. Buchasz i rozpieprzasz się jak Tomek z kart. To nic nie wart przekaz i zerowy styl. A brak pokory, silna, wieczna opozycja to my. A gdzie hip-hop, co ruszać miał z założenia? Naraz w rynku mnie wkurwia, dlatego zmieniam to, lejąc nowe brzmienia na głodne uszy. Nareszcie deszcz po latach wielkiej suszy. To będzie wszędzie i wbija ci się w czachę. To dobrze, bo ustęp ba, wspomagany pięćwa paragrafem. Nowym prawem wielkopolskich ulic. Rapowy cyklo właśnie przemówił. Przemawia jak wulkan, wyrzucając wnętrza serca na brudne podwórka, gorącą lawę i pył. Prawdę, którą ktoś skrył, patrz w tył, czas nie zataje. Są ślady, stare osady, żyzne jak mady, eskapady. Zdjęcia w prywatnych kronikach i w albumach. Underground, gdzie? W duszach i w rozumach. Chyba już kumasz, nie wzięliśmy się znikąd. Graliśmy z Afriką, walczyliśmy z krytyką. I tak będzie nadal. Nie ma tematów, o których mówić nie wypada. Bez ograniczeń swym językiem ci wykładam. Byś teraz odetchnął od pop, gówna i techno. Wkrótce oni zdechną, a zobaczysz, że rap przetrwa, wchodząc o własnych nogach na wyższe piętra. Ze złością psa, szybkością ebola wirusu, a bez przymusu. 2001, rok Exodusu. Każdy z nas gra sam, to jeszcze pół biedy. Pada na ryj, Van Damme, jak zbity pies kiedy. Najwyższa instancja, pełny blasku, ma was pod trzasko, a asceci w innych wieszają na pasku. Słyszysz na styl, co w pył zmienia twojego. Jak Tyson Gołotę, zostawiam cię pogrożonego. Martwego, bo wszystko, z czego byłeś taki dumny, przy nas traci sens, jak pieniądz w obliczu trumny. Patrzysz jak z dumą wyrasta z podziemi, monumentalny skład, kładąc cień na tłum szmat. Bo ile to już lat, gówno śmierdzi na topie. My buśniemy, a ze wstydu gówno samo się zakopie. O, anakonda dorastała w tajemnicy pod wami, zatruwana kiepskimi rymami. Wybił dzwon, 52 raz, pełen skłon, bo nadszedł nasz czas. Stoimy w pełnym majestacie, a szuje pociągają nosem, pociągają gaci. Uwięzieni w gęstym strachu, jak zęby w aparacie. I co rozdziewasz gębę, ja nie zniknę. Prawdziwy hip-hop wykręca żołądek. To dopiero początek, a więc nie wywalaj gałpało. 5-2, znowu dojebało. Tak, dojebało, tak. 5-2, 5-2, drużyna A. Jasne to Holdrzyna, obórniki Poznań, wielkopolskie podziemie. Właśnie to najbardziej cenię. Dokładnie, WLKP, WLKP tego chce. Ze złością psa. 5-2, 5-2, 5-2, drużyna A. Ze złością psa, drużyna A. Chris, Donio, Liber, Deep, Grunt.